Het actiecomité van de Stichting Dorcas te boven Karspel organiseert voor het 8e jaar een Pasar Malam. Deze Indonesische markt, welke plaatsvindt op zaterdag 13 en zondag 14 juni, staat ook dit jaar weer bol van de festiviteiten. Zoals modeshows, dansdemonstraties door onder andere Peter Verbiest, sportdemonstraties door Sportschool De Streek en tijdens deze dagen treden ook nog voor u op Chess. De Nederlandse Billy Ocean, Leslie Vaughn. Frank, Peter Douglas Sinatra, verder Oscar Harris. Ook is het de verkiezing van Miss Pasar Malam 1987. De Pasar Malam in de Nieuwe Doelen te Enkhuizen. Zaterdag van 1 tot 12 en zondags van 12 tot 11.